Dagadt szőke. Meleg büdös géme. Falusi snob magyar. Csóró román. Szőrös vak. Hívő törpe. Olcsó prosti. Pesti alkesz. Nyugger komcsi. Fekete. Fehér. Nők. Férfiak. De tudod most mi a legnagyobb kérdés? Na mi? Ez mangó? Ne! Ez alma? Léci, ne! Új időszak kezdődik. Nem csináltam kávét. Sajnálom, üdítőzni fogsz most. Képzeljétek el, megjelent az új üdítőnk. A Tomival létrehoztunk egy blackspot.hu nevű webshopot, és megcsináltuk a Just Weedman-es üdítőt. Van almás, és van mangós is. És ez, képzeljétek el, ma reggel debütált, úgyhogy én olyan vagyok, mint egy hajléktalan, mert 2 napja már itt alszom, és próbálunk a webshopban mindent összehozni, szegény Tomi is itt kell fekszik, teljesen készen vagyunk. Fura volt, amikor Tomi hangját meghallottam most 8-kor, mondom, ő is? Ő is. Szegény itt éjszakázott ő is, de elindult a webshop. Pam, pam, pam! Blackspot.hu. Igen. Angolul a kurva anyád, te beszélsz úgy? Igen. Blackspot.hu. Vannak üdítők, csomó most egy Just Weedman-es cucc, de a későbbiekben a Blackspotot szeretnénk felépíteni egy csomó minden másra is. Úgyhogy figyeljétek, kövessétek be Instán nyugodtan, és vásároljatok, mert szerintem Fincsi, de mindjárt megmondott te ki. Én ilyeneket hallottam a héten az irodából, hogy majd mindenki végkóstolja. Te ki is? Hát őszintén meg fogja mondani, hogyha szar. Ez igen, így, őszintén meg fogom mondani, de most már az a baj, hogy csalódni fogok, hogyha finom. Azt akarom, hogy szar legyen. Te ki nyugodtan rendelt szét. Egyébként őszintén mondom, mert persze fejlesztettük a Monyóval közösen, ők mindent megcsináltak majdnem, mi csak oda mentünk, és azt mondtuk, hogy hát szerintünk ez kicsit édes, kicsit lehetne benne több ez, több az, de igazából a recept nyilván rajta. Jó ügyfelek voltatok? Jó ügyfelek voltatok? Kicsit oldalrébb, kicsit ide, kicsit oda, kicsit édes, kicsit. Hát most szerint... vissza az első fázishoz, léci, ami egy hónap ezelőtt volt. Szerintem te hozzám érti, nem szoktál hozzám érni. Ez a de mert a... ez a barátság nem, jele. Nem, nem. De. Kopasz csimpánz, mörcsök jó hatás, vagy meg akartam érinteni. Ez amit beszéltünk, hogy az én szövegemmel meg a teki arcával. Vagy ja, arcával. Igen. Nézd meg, a teki arca itt van, itt a duszka szövege, és Nagy Ádám gazdagszik meg belőle. Micsoda világban micsoda érünk. Micsoda világ, és ez a valóság. Szóval nyugodtan mondd meg, hogyha rossz. Igen, én megmondom, mert semmivel sincs gond, mindenki álláspontját megértem, de nekem néha el szokott térni a dolog, és kíváncsi vagyok. Ezek üdítők, sokan azt hiszik, hogy ez sör, de nem az. Erre hagyd térjek. Üdítő, az pedig mangós üdítő, és igazi gyümölcsből készülnek, és a Monyót dicséri a recept. Pont ezen aggódtam. Ma sajnos autóval kellett bejönnöm, és mondom, hát én nem ihatok, és belenéztem a tegnapi Jól van az így adásba, ahol Tomi is itt volt, és megkóstolták a többiek. Nekem is akkor esett le, hogy ebben semmi alkohol nincsen. Uh-huh. Valószínűleg a komlós, vagy a hideg komló, vagy minek a neve megzavart egy igen. picit. Úgy na te... de te ki, legyünk ezen túl. Most Tomi a másik szobában izzad. Nem tudom, mit csinál, szerintem küzd a kiszállítással. Vagy, még... vagy így folyik a nyála szegény, és elaludt a kanapé. Kódjárdal küzdenek meg a webshopon. Ajaj. Ajaj, él még, nem csorog a nyál. Öntsem ki. Önts ki, hogy nézd meg a színét, hogy tetszik-e, hogy nem ízét adtam neked, valami mocskot. Hú, ízét érzem. Még most is azt hinném, hogy ez sör, valamilyen aha, szinten. Hát mert a komlónak, igen. Igen. Ne értsétek félre, mert lehet, hogy biztos van olyan, aki nem szereti a sört, és azt mondja, ú, ezt se fogom szeretni. Nem sör, csak az első ilyen kis illat, hogy kintottam. Hát kíváncsi vagyok. És itt van rajta, hogy Duszka Péter Gábor, Kis Tamás. Recept Nagy Renát. Sőt, ú, tudjátok, mi van még rajta? Ezt meg akartam mutatni. Na. Úgy van, hogy ez a Tomi karaktered, ugye a webshop az közös, meg a fejlesztések is, és nézzétek, képzeljétek el, van egy pici lufi, amiben benne van egy fehér szív, és egy kicsi ollói körbevágja. Az vagyok én. Az az én jelem. És ez rajta van a mangón is. Óviba is ez volt a jeled? Nem, hanem ez a szakmámnak és a... tudom, a, de milyen menő lett volna, hogyha Óviba olló lett volna a jeled? Hát, de nem az. Előbb megcsapott a komló sör, most meg egy nagyon jó almalé. Hoppá! Hoppá! Az így kifejlesz, hogy mikor milyen illatot ad. Szép. Csalódtam. Ettől féltem. Szóval én felkészültem, hogy szét fogom ezt szedni. Tudni kell, hogy én nem vagyok se nem nagy almafröccsös. Almalét is ritkán iszom, mert jó almalevet ritkán jutok hozzá, de ebbe konkrétan az almát érzem, mint hogyha összenyomtam volna egy almát, és kipréseltem volna a levét. És a hidegkomló meg itt szerintem még köré tesz egy csomó ilyen, így beteljesíti az ízt. Én annyira meg vagyok elégedve. Adás végére egy kartonat lesz a szobámba? Adás végén kapsz tőlem valamit ajándékba. Yes. Na de miért vagyunk itt közben? Mi a hogy... toszér vagyunk itt. Igen. Azért, mert Ádám még ma effektív nincsenek. Szóval, hogyha ma nem mászunk ide elétek, és nem pakolom ilyen patkány módon tele a cuccainkkal a polcot, akkor nincs adás, hogy igazából még így is lehet, hogy rosszabbul jár a világ, hogy az létrejön ez a műsor, de összességében megbízom benne, hogy aki legalább bármilyen szempontból a contentbe ezt berakja hátra magának hallgatni, akkor legalább kap egy plusz egy kis péntekecskét. A turné alatt 6 embertől hallottuk, hogy a vidám péntek... Igen, az egész nézettségünk ennyi volt. Valószínűleg, és annyi is lesz, de azt azért tudni kell, hogy tényleg ugye azt beszéltük meg, mert én már kaptam üzenetet. Jó, meghazudtoltátok önmagatokat. Nem. Mi a rendszerességről mondtunk le, azt mondtuk, vagy én azt mondtam, mert az egész miattam van, hogyha Ádámék nincsenek, és úgy nincsenek, hogy tényleg elutaznak, és amúgy sem lenne adás, és mi mondjuk ráérünk, akkor beugrunk. Ha Ádámék itt vannak, és úgy nem csinálnak adást, de tudnának, úgy nem ugrunk be. Igen. Ez most így is úgy is nullás nap lett volna. Na de egyébként, hogy érezted magad a turnén? Ugye voltunk most egy pár napot. Turné. Én nagyon szerettem a turnét, elfáradtunk, de nekem, saját nem beszélek, tök nagy szükségem van erre, mert azt érzem, hogy kiszakadok a saját buborékomból, tehát a számokból, meg a kommentekből emberek változnak, emberek lesznek, és látod azt, hogy valakinek az életében ez a picike hely, amit néha egy-egy tartalom elfoglal, az látszik, hogy esetleg jelent valami pozitívat, és ennek nagyon örülök, mert így sokkal jobb kapcsolódni az egész műsor készítéshez, vagy tartalomgyártáshoz. Szerintem lehet itt szépíteni meg ilyen. Én tényleg ezt érzem. El is hiszem, de hogy ennek a hátterében a kiszakadás nálad nem azt jelenti, hogy jaj, a nick nevekből élő emberek lesznek, az is fontos, meg el is hiszem, hogy így gondolod, de konkrétan szerint az elmúlt 2 hónapban most először álltál fel 3 napra a gép elől a melók miatt, szóval neked ilyenfajta kiszakadás, te ilyet nem csinálsz magadtól, hogy 2 napra leállsz. Hát most nem, de majd jövőre csinálok, remélem, úgyhogy nekem ez tök jó élmény volt. Egyébként nekem is jól éreztem magam, elfáradtam én is, sokatokkal találkoztam, pár emberrel bár ne találkoztam volna. Egyébként mindenki nagyon kedves volt, minden nagyon klassz volt. Kicsi ország, de még mindig jobb lenne, hogyha városok picit közelebb lennének, még a Budapestet majd letoljuk. De azért, na, 3 nap után jó volt hazaért, mert elfáradtam. Egyébként ezt felfogtad, hogy egy hete már a 2. napot toltuk le. Nekem ez a hét úgy ment el. De én nem tudom, mi van mostában, vagy csak öregszünk ennyire, de hogy az idő úgy telik, hogy pillantunk egyet, és hónapok mennek. Elképesztő. Én nem tudom, hogy hol tűnnek a napok, meg az órák. Nálad megértem, de most nálam én is ezt éreztem, és ez meglepő, mert hogy te így érzed. Te mindig így érzed, szegény. Na de miért mondtuk ezt a jó sok mindent az elején, azt a sok sértő szót, ami senkire nem utal, és ha bárkire gondoltatok, az a ti hibátok, erre mi nem akartunk senki konkrét személyre utalni ezek által. Ezek általánosítások voltak, arról beszélgetünk tekivel itt valamelyik nap, hogy mi az, amivel lehet viccelni, és mi az, amivel nem. Mi az, amivel szabad egyáltalán, illetve mitől vicces valami. Például nekem rájöttem, hogy van egy ilyen patkány lelkem, na, van egy olyan szakasz. Hogy megörültél? Végre valami hozzám közel álló dolog. Igen, szokták is mondani a barátaim patkány Péter, amikor hogy kitör belőlem, mert van valami ocsmány része annak, hogy förtelmes dolgokat mondasz ki, ami tudod, hogy bántó, de nem úgy a másiknak, hogy rohagy meg, vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen, mit tudom én, jönnek a futárok mostanába, és viszonylag kevesebb a magyarul tudó személy. Jaj, még nem találkoztam itt ne, olyan. Magyarul, aki jönnek magyarra, konkrétan nem. És mindenféle ember jön, és akkor... Ez a rög. És már viccből is rentelek rajta egyet, de mit? Hát, hogy... Hát ez... Semmi, csak az, hogy mindig makognak a telefonba valamit, ami idegen nyelven, ami arabul, románul, cigányul, mindent elmondanak, és azt tudom, hogy melyik emeleten vannak meg hol, és akkor mondom Taminak, hogy nem mondom, megijönnek makogni legnagyobb. Nem szép, de egy összességében ez nem bántóan, csak egyszerűen van egy sztereotípia, hogy hozzánk a futárok mostanában nem tudnak úgy jönni, hogy magyar állampolgárságuk legyen. Hát ez szülye van. De tudod, mi a legjobb? Nem, ez rohadt vicces, hogy ezt megpróbálom, hogy ezt mémesíted magadba, és szerintem ez vidámságot okoz. Kenszerezni fogják a csatornát egy nap alatt, amíg Ádámék nincsen. És ez még csak a széle. Azzal tényleg nem bántó, hogyha te ezt gondolod, meg Max Tominak elmondod, de most elmondtad 42 embernek. Jó, de nem úgy mondtam el, mint tudom, szoktam, tudom. Mert Tomi ilyenkor sikít, visít. De ez lokáció függő, mert például otthon nekünk magyarok szoktak jönni. Uh-huh. Nagy átlagban. Most volt egy-kettő pizzafutár, meg nem tudom, aki nem magyar volt, lehet, hogy magyar állampolgár egyébként, ezt nem tudom, de az tény, hogy itt még nem találkoztam magyar futárral. Van egy tudományos megközelítés, na, hogy mitől vicces valami, ez még egy régebbi cikk, de itt volt egy sor, amit akarok neked felolvasni, na, hogy a kolorádói egyetem pszichoanalitikusai úgy vélik, a humor a világ normális működésének ártalmatlan megsértésből fakad. A kolorádói kutatók kísérletekkel bizonyították állításukat, forgatókönyveket osztottak szét önként jelentkező olvasók között. Az egyikben kolbász reklámozáshoz egy rabbit nevezett ki egy amerikai nagyiparos, a másikban egy farmert. Az olvasók a rabbis változatot találták mulatságosnak, mert az morális sértésen alapul. Ennyire véglények vagyunk, ennyire véglények vagyunk, és ugyanúgy kolbászról van szó, de nem mindegy, hogy kikapja, de egy másik történetben azt mondja, hogy egy másik történetben sportkocsit sorsol ki tombolán, taktoborzással egy bank és egy templom. Az utóbbi nyert a templom, mivel szokatlanabb. Az már, hogy ártalmasan sértő-e vagy sem, a hívők és nem hívők egyéni megítélésén múlik, ismertette a Psychological Science című szaklap, stb. Szóval igazából, amire csak akartam kiugadni, hogy maga a humor az legtöbbször ugye valakinek a kárából származik, vagy a sértéseiből. Van egy áldozat a rendszerben. Ez majd érdekel, hogy te hogy éled, hogy neked volt ilyen, hogy téged bántottak, és hogy mikor tudtad ezt humorosan kezelni, meg mikor fájt, de az egyértelmű, hogy nagyon sokak valamilyen kisebbségbe tartoznak. Azokat fel is soroltuk, azokat a bántásokat, amiket így eszembe jutott így az intróba. Neked volt-e olyan, amikor azt érezted, hogy na, a rohadt életbe ezt most lehetne úgy is kezelni, hogy nevetek rajta, de neked ez inkább fáj, vagy fordítva? Na, nem olyan nagy dolog, de volt így visszaemlékezve, még általános súli meg gimi között. Én elég alacsony voltam, szóval én kb. Általános 8. a tornasor legvégén voltam, és szerintem még a lányok közül is, tehát hogyha belevettük a lányokat. Sose felejtem el, hogy volt egy-két ember, aki ezzel mindig mókázott, nem mintha tehettem volna róla. Vékony a határ, mert ez nem ilyen buli dolog volt, hanem csak így mókáztunk meg, mi azért egy nagyon összetartó, kicsike, vidéki kis általános suli volt. Én is ráerősítettem erre, hogy ja, hogy én ilyen pici vagyok, meg lolka és bolka, mert itt volt minden ilyen alacsony dolgokkal kapcsolatos megjegyzések, viszont amikor gimibe elmentem, voltak ilyenek a suli látogatás, és sose felejtem el, hogy bántani se akart, de az nekem jobban bántott, mint az elmúlt egész összes év. De hogy suli látogatás mi? Hát a gimit kellett nézni, és el lehetett menni gimiket megnézni. És elmentem egy gimibe, és ott megkérdezte az egyik fogadó tanár, diák, nem tudom, hogy mert olyan picike voltam, de már sokat is beengednek. Majdnem. De megkérdezte, hogy 8 osztályosba jöttem, mert azt hitt, hogy 5. vagyok. És ezt nem bántásban mondta, tényleg nagyon pici voltam, nem tudom, és nézd meg. 32 éves vagyok, és a mai napig emlékszem, hogy ott állok Gödöllön a Török Ignác gimnáziumban, 8 osztályosba jött, kurva anyád. Pedig színi voltam szekával miatt, de az, az hogy a... Kicsikét vedd, de kicsiként is ezt mondod, hogy hát valami is, nem tudom már. Én szó szerint tartoztam a kisebbségbe, de nem úgy. Uh-huh. De szerintem nagyon függ az, hogy ezen rá tudok erősíteni, és velük viccelek tovább, vagy ráfűzök, vagy megsértődik, vagy rosszul esik. Szerintem függ a környezettől, az emberektől, milyen viszonyban vagyok velük. Na, ez nagyon fontos, mert szerintem ti sokkal jobban belementek abba a humorba, amit én, mielőtt nem volt a Cérnagyár, nem annyira mertem csinálni. Tehát mondok egy példát. De aranyos, hogy ezt humornak nevezed. Amikor így összetalálkoztunk mi, akkor beszéltük a Norbékkal, hogy te is az Ádám annyira bántóan szoktatok egymással beszélni. Mint a kutyák, konkrétan volt bennünk egy ilyen, mentsük ki a tekit, vagy mentsük meg a tekit az Ádámtól, mert az, hogy kussoljál már, meg ilyenek voltak, és én ezt nem tudtam elhelyezni a fejembe, hogy hogy lehet így beszélni a másik emberrel. Szóval, hogy megkérdeztétek, hogy 2 hete vagyunk itt, de hogy rosszban vagyunk? Vagy igen, nem, meg voltam ilyenben. Ádámnak mondtam, hogy ja, tudni kell, hogy mi előtte egy évet kis túlzással együtt laktunk, mert az albérletemben volt az iroda, tehát a csokitól indultunk, utána az én albérletemben ment egy évet a műsor, és ott mi. Hát figyelj, hát az mi csak ketten voltunk egy éven át. Hát az színnél szedtük egymást, és megszoktuk, és eljöttünk ide, és ezt folytattuk, és hogy ó, ezt mások is hallják, és lehet, hogy ők nem értik ezt a dolgot. És nem értettük az elején, és most már megszoktuk, most már hallom, hogy Borka is azt mondja Ádámnak, hogy kussolj már. De azért most már szerintem kicsit... Tompultatok. Hát szerintem mi biztosan. Ez is fontos, hogy közben meg kiérződött az, hogy egy idő után már tudtuk dekódolni ezt, hogy ti egyébként jó barátok vagytok. Igen. És ez is rohadt érdekes, hogy akkor, ha valaki egyébként szeretett kapcsolatban van egy másik emberrel, barátja, vagy tényleg tudod, hogy számíthatsz rá igazából, akkor sokkal több mindent megengedhetsz magadnak, és ez a kritikával is így van szerintem. A humorról is mindenki. Kritikával, hogyha szeretsz valakit, és ezt érzi, ez párkapcsolattól barátsági mindig szerintem így van, mert tudja, hogy nem azt veszélyezteti, hogy ő szeretve van. Mert ha ez rendben van, akkor nagyon sok nem belefér. Akkor simán elmondod a másiknak, hogy leheted magad, híztál. Nem, például ilyen... Peti kopaszot. Nem, meg vannak emberek, akik mondjuk nem merik elmondani. Egy tök egyszerű példa, hogy eszünk fikás az orrod. És én múltkor valakinek mondtam, és úgy megköszönte, mert hogy én is szeretném tudni, hogy fikás az orrom. Ha, és vannak olyan emberek, hogy nem tudom, ez modoroskodás, vagy nem tudom, hogy azt hiszi, hogy ezen megbántom, hogy fikás az orrom. Nem akar találkozni valószínűleg azzal a pillanattal, amikor te elmondod neki, és ő zavarba jön. De most neked az lenne, hát én nem, nincs ebben semmi, hát törölme. Hát velem igen, de hogyha odamész, a boltban látod, hogy valakiből így lóg egy ilyen ekkora fika, így lengedezik. Annak pont nem szólok, de ha... Na látod, de miért nem szólok? De ha mondjuk, itt volt a turné, oda jön valaki, és egy tömb fika lóg ki az orrából. Ekkora fika. Nem ismerem, nem vagyok olyan viszonyban vele, és megmondanám neki, hogy haver, lóg egy nagy izét tömb ki az orradból. De nekem ez könnyebben megy, és emiatt szokták azt mondani, hogy nyersebb vagyok. Nem, én csak tényeket közlök. De én ennek örülök, hogy nyersebb vagy, mert ettől legalább tudom, hogy hányadán állunk. Hát ez... Én nem kerítek, én nem nyomok varga betűket, ez biztos. Igen, tekintem benézett a szobám, azt mondja, agyhalottakkal vagyok körülvéve. Ja, mondja, nekem várjál, majd hozzáteszi, de te is az vagy. Mert te is körülöttem vagy. Igen. Igen. Mert hogy a nem tudom, mosogatóban nem úgy pakoltuk be. Mondjuk az csoki megírta, hogy a mosogatóban nem az a baj, hogy nem úgy pakoltuk be, én leszarom, csak pont 24 óra sem telt el, hogy megbeszéltük, hogy hogy legyen. Igen, de csoki, aki beírta, ő maga pakolta be. Végig lájkolta mindenki, meg csoki, aki beírta, aztán ugyanúgy be volt basszva minden, és mondom, csodálkozunk, hogy bármi van, amikor saját magunk, na mindegy. És van, amivel nem lehet viccelni? Tehát van olyan, amit nem engedsz meg magadnak, hogy na ezzel nem poénkodok. Általánosságban is, mondjuk tematika. Halállal, holokausztal, Trianonnal, bármilyen nemzetsértő, bőrszín, vallás, etnikum, szexualitás, mi az, ami belefér, és mi az, ami nem neked? De ez nehéz, mert kívülálló vagyok, mert se nem vagyok meleg, se nem vagyok zsidó, se nem vagyok semmi, mondjuk a felsoroltak közül, és ezért nem én nem... zsidó. Egy 12-et cigány vagy mi? Igen, 12,5%-os hát cigány vagyok. Ja, akkor nem egy 12-et, hanem 12-es. Ezt elmeséltem a pécsieknek. Ugye? Hát, pécsieknek. Igen, ez a szürreális volt. Elmeséltem a pécsieknek, hogy hogyan lettem cigány. Peti csak így sétált az utcán, aztán... Igen, meg kiderült, hogy a déd nagyapám teknővájólá cigány volt. Az miért pont teknővájó? Nem tudom, de azzal szivatnak a többiek, hogy teknővágó. Ne kérdezz, rossz humor, ez nemrég derült ki, és akkor így, hogyha leszámolom, akkor, hogyha vegytiszta volt a dédnagyapám, akkor az 12,5%-os, és el kell mondjam ezen a ponton, hogy ebben a mangóban 20%-os a gyümölcspüré tartalom. Tehát több százalék, mint amennyire te cigány igen, vagy. Igen, de már... Jaj! Krisztusom adj erőt! Szóval, de mások meg már 1%-ot is ráírnak, és azzal adják át, persze, meg a, tudod, vannak ezek az 5-10%-osak, ezek már mennyiségek, szóval a 20% az nem semmi, úgyhogy mindjárt meg is kóstoljuk, tessék. Várjál. Így meg gyorsan. De most öntöttem ki az almát, majd várjál még. Igen, szóval így tudtam meg, és ez is bennem ott volt, hogy Pécsen, amikor ezzel merhetek-e viccelni. Ez mennyire bántó valakinek. Egyébként én nagyon-nagyon szeretem a cigány embereket, ahol én voltam békésen, ahol felnőttem, nagyon sok roma származású ember van, csomó a legjobb barátom volt, de tudom, hogy sajnos például ők nem szeretnek téged. Ők gyűlölnek, párszor megkergettek, de ettől függetlenül a sztereotípiák a magyar társadalomban, például a cigánysággal kapcsolatban nagyon sok mindent, nem csak előítéletet, hanem negatív tapasztalatot is tartalmaznak, tehát levonnak általános következtetéseket, és ebből fakad egy vagy humor, vagy szidás, vagy kritika, valószínűleg itt kell figyelni erre, hogy abban ne billenjen át, hogy általánosítasz egy roma embert azokkal a tulajdonságokkal, amiket mondjuk negatívan eddig értek téged az életbe. Igen. Vagy egy kövért, vagy egy gémert, vagy egy zsidót, vagy egy arabot, vagy egy volt futárt. Nem tudom, kérdezted, hogy nekem mi fér bele, a halállal szoktunk viccelődni, és megint van egy hasonló sztori, mint előbb, ahogy mondtad, hogy ti azt hittétek Pamékkal, hogy mi Ádámmal rosszban vagyunk. Ugyanúgy Ádám, ugyanaz az egy éves intervallum, amíg nagyon együtt laktunk, és nem laktunk együtt, nyilván ő a Horsival élt együtt, csak nagyon sokat volt ott nálam, és jött hozzám Tilda. Vele zenéltünk. Hát egy hosszú, keményebb nap volt, és mondtam, hogy faszom, ki van, meg nem tudom, és akkor Ádám meg mondta, hogy töki mindjárt itt fog lógni a UTP kábelen, itt fog a csilláról lógni. Mondom, tényleg basszus. És akkor Ádám meg mondja, hogy röhögött, és majd amikor meghal teki, akkor majd így megkérdezik, hogy volt ennek előzménye, és akkor majd fogom a fejem, hogy én tudtam róla. Na mindegy. És Tilda elsírta magát, mert ő ezt teljesen komolyan vette. Mi meg ezzel, de nyilván megint volt egy bekerült oda, egy ilyen masszába, és kapta szeg. Úgy megsajnáltam, hogy előtte az utána figyeltem, hogy ilyen halálos dolgokat nem mondjak. Egyébként a halállal kapcsolatban ugye Charlie Chaplin mondta ezt, hogy az ember az egyetlen élő lény, aki tud nevetni, és ezzel a nevetéssel enyhíti azt a gondolatot, hogy egyszer meg fog halni. Tehát az ember az, aki tudja, hogy meg fog halni, igen, és tud nevetni is. Tehát a kettő érdekes, hogy együtt létezik, és szerintem valahol itt van ennek a kulcsa is, hogy ha az ember a halállal viccel, bár nyilván ott is vannak mindenféle ízlésbeli határok, meg hogy mit lehet, meg mit nem, de valószínűleg ez egy szembenézés azzal, az elkerülhetetlennel. Tehát nem tudsz vele mit csinálni, akkor inkább neves rajta. Én is szoktam fekete humorral. Hát tehát fekete humor erre épül. Te is szoktad mondani, hogy majd a koporsóba Winchestereket dobjuk utána. Igen, a síromba így húzzátok be a vinyókat, így, de már így van, hogy elosztogattam, hogy mondtam, hogy a falról az izéket, a világítós csempéket, azt elvihetik. Már az is Ábelnek, igen. Szép. Ádám, a vinyóimat megkap. kinek van vinyó? Ki az, aki spúr? Norbi, egy kicsi spúr. Tényleg ez szabad mondani, hogy spúr valaki, az bántó? Na, vagy nem. De mi, és mi van akkor, hogy valami tényszerű? Mert ugye az, hogy mondjuk... Na, hát ez az. Mondjuk azt mondom, hogy jött hozzánk föl egy sárga futár, az bántó? Mert hogy mondjuk kínai volt? Hát elvileg egy tény, de akkor az nekem vagy, de nem. Így bántó, hogyha azt mondom, hogy fehér? Ilyenkor szokták mondani, miért kell hozzátenni? Hát mert van egy tulajdonsága. De miért nem azt tetted hozzá, hogy lila cipő volt rajta? Azt is tettem volna, csak most a másik tett hát, eszembe. A lila cipőt is szoktam mondani. Nem. Képzeld, a lila cipőm, csak vissza a célkiáltulnére. Ketten is odajöttek, és van egy ilyen LeBron James-es lila cipőm. Én azt hittem, hogy ez egy különleges cipő, azt rájöttem, hogy nem. Mert? Odajöttek ketten, és így és mellé tették az én cipőmnek a sajátjukat, ők is abba voltak. Mi? És ez egy napon történt. Hát ezt nem hiszem el. Mert egy nap volt rajtad. Ez igaz, akkor így nehéz lett volna. Ők Peti a turnéra úgy jött, basszus, hogy a kis busz fele miatta volt teli, mert ilyen öltöny, olyan kis cipő, olyan makkos izé, ilyen kis fecskés alsógatja, olyan izé, hallod? Három nőnek a cucca volt nálad. Igen, ez is egy sztereotípia amúgy. Hogy? Ugye mindig csak a nőkkel van abban ilyen ruházkodás igen, terén. Igen, én megértem azokat a nőket, akinek rengeteg a cucca, pont azért, mondjuk nem tudom nekik miért van, lehet azért is, mert csak meglátják a szép, aztán cső, de az is lehet, ahogy én működöm, hogy sokkal jobban szeretem ott eldönteni, hogy mi a hangulatban de neked ez, szerintem ez neked másfajta, ez neked a felkészülés, tehát itt ilyenkor biztonságban érzed magad, oké, hogy akkor szereted eldönteni, de ha már el is döntötted volna, akkor is jó érzés, hogy van ott egy B opció is, és bele tudsz nyúlni, és te kontrollálod a helyzetet, nem azon, hogy 250 km otthon hagytam ezt. Igen, és inkább elviszek még egy táskát, csak ne az legyen, hogy ott görcsölök, hogy valami nincsen meg. Ezt megértem amúgy. Én a kábelekkel vagyok így. Általában, hogyha megyek haza vidékre, vagy bárhova, nálam mindig van egy MIDI billentyű, ilyen kábel, olyan ilyen kis hangkártya, olyan izé, és tudom, hogy nem fog kelleni, de berakom, legyen ott, mert mi van, ha? A másik, ami így a humor kategóriára visszacsatolva, például vak emberekkel nem viccelsz, igaz? Tehát vaknak átrendezni a szobáját nem szép. Lesz ilyen. Ezt jól jegyezzétek meg, mert ez nagyon fontos, hogy ez egy fontos döntés az életetekben, hogy meghozzátok, hogy vak embereknek a szobáját kevésbé kedves dolog átrendezni, mint nem. És ez azért is van, mert amikor például voltam a láthatatlan kiállításon, még anno-anno, akkor az úgy néz ki, hogy egy sötét kiállításra visznek be, ahol nincs fény, de be van rendezve mindenféle módon, és egy vakember visz téged végig, aki nagyrészt születés, van, aki születése óta vak, van, aki elvesztette a látását, ő az, aki tudja, hogy mi hol van, ő az, aki tudja, hogy hova lépjél, hogy mit csinál, és így át tudod élni azt, hogy milyen lehet nekik, amikor próbálnak tájékozódni, és ez nagyon izgalmas kis kiállítás. Én nagyon szerettem régen, kétszer is voltam, talán, hogy háromszor, és ott az volt az izgalmas, hogy nem tudod, hogy kezel egy ilyen helyzetet, hogy egy vakember most mer kérdez, nem mer, stb. És iszonyú felszabadító volt, hogy ő viccelt saját magával. Tehát ő oldotta fel a saját... Mivel ezt. Viccelt? Hát azzal, hogy tudom én, megkérdezi, hogy hogy hívnak bennünket, és akkor mondja, hogy hát Péter, nagyon jól áll rajtad ez a lila cipő. Ja, és akkor mondja, nagyon, nagyon jól áll a hajad, de nem ért hozzám, nem nézett rám, vagy akkor... azt mondja, hogy vigyázzatok, nagy leverjek valamit. Tehát saját magával humor. És akkor ez nektek is ilyen feloldás? Hát röhögsz, persze, nevetsz, mert ez aztán még abszurdabb, hogy egy vakember mer saját magával viccelni, és ez jó. Valahogy igen, elfogadottá teszi a helyzetet, és nem kineveti bárki, hanem csak úgy ezt az elefántot a szobába, hogy jaj, most tapintotta legyek, ne legyek, mit csinálj, azt így megfeloldja, és mersz kérdezni. És akkor azt merem kérdezni, fény, és meg lehet kérdezni, mióta nem látsz. És akkor elindul egy beszélgetés, és azt mondja valaki, hogy nem is tudja például, hogy hátrány szenved, mert egész életében ez volt. Aha. És akkor teljesen ártatlanul lehet erről beszélgetni, és az a mindaz, nagyon jó. Én nem voltam ilyen helyzetben egyébként, de ez jó. Na, te emlékszel erre? Azt csak be akartam. Nem. Ez csak eszembe jutott. A borító rég... Adj ez, erő. Ez régen... Ezek így mentek? Ez mentek. Ilyen nekünk is ez volt. Ez olyan, mint a hahota, meg ezek? Rendes viccek voltak benne, rövid viccek. Anyós viccek, zsidó viccek, roma viccek, nagyon roma viccek, ez már a következő kiadás. Ezt most el tudnád adni? Ezt nem, azt most is árugatják, de szerintem kevésbé olyan, de nem fogy. A aluljáróba gondolom. Nem, ez most kevésbé fogy. De emlékszem, hogy ez például simán lehetett ezekkel viccelni. Nem mondom, hogy jó ízlési humor, aha. De hogy mertek régebben ezzel de a legjobb. Anyós viccek. Tehát nem ilyen legjobb, nem. Hát rosszakat, azokat, ez egy másik könyv. De szerinted ez jó, hogy ez eltűnik most gyakorlatilag a korunkból, mert hogy olyan sok mindenkit megbántott, hogy inkább keveset vicceljünk ezzel, és kevesebb bántás érkezik, vagy pedig az emberek szabadsága tűnt el azzal, hogy nem mer számmondani egy jó rendőr viccet, na az is volt. Nem tudom, hogyha bármelyik lennék, és mondjuk olyannal viccelődnének, hogy mennyire bántana. Én azt képzelem, hogy én ennél egyszerűbb vagyok, szóval nem tudnak bántani. Most egy tök egyszerű dolgot mondok. Vagyok néha streamer, streamekbe, és akkor az adott streamer elküld a picsába valakit, szerintem jogosan, és akkor ott a nézők belőlük kész, meg így magukra veszik. Én nem tudok dolgokat tehát magamra venni, főleg ilyen általánosságban, hogy most Gódor Bálint anyós lenne, és nekem izének is egy könyv arról szólna, és utána basztatnának, akkor igen, de egy általánosságban nem. De ez nem is arról szól egyébként kicsit, hogy akivel viccelnek, hogy nekem azt mondanák, hogy na te kövér gyerek, mondjuk ezt mondják, hogy kövér lennék, akkor ez engem miért bánt, ha tényleg kövér vagyok, amikor ez tényszerű, hát mondjuk. Azért, mert... Akkor mert én nem fogadtam el magam? Nem tudom, mert azért, mert ilyen opciók vannak, hogy lehet, hogy ő is tudja, és tudja, hogy változtatni kéne, de lusta és nem tesz. Lehet, hogy azért bántja, mert tudja, hogy kövér, de nem tud változtatni rajta, mert valami egészségügyi dolog. Ez valószínűleg általában a legkevesebb szokott lenni. Tudom, és nem is szeretem, amikor ezzel például azért, mert tényleg az a legkevesebb általában. Például itt volt Csoki, Győrbe megyünk, csak egy csajszi vagy, nem tudom, valaki odament, és hozzá se szólt csak ennyit, hogy ne. Mutatta, hogy kisebb a valóságban, mint gondolta. Ne. Ezt csinálta valaki? Új, de egy patkány dolog azért ez. Hát igen. Ez azért nem szép. Nem, és így mondjuk egy ilyen helyzetben lehet, hogy engem is bántott volna, de amúgy nem, tehát hogy már az a baj, hogy... De például Csoki pont annyira tud magán nevetni. De néha... Annyira jól csinálja. Igen, és szerintem, akik így rá tudnak fűzni, meg így jól csinálják, azok nem megbántódnak, hanem egy idő után csak elfáradnak benne. És az nem ugyanaz. Tehát én is, hogyha lenne olyan dolog, valószínűleg inkább elfáradnék benne, hogy mindig ugyanaz, nem pedig az, hogy megbánt vele, mert tudom, még csak mert 866-odjára már nem mókás. Mi volt a kérdés, hogy jó ez, hogy eltűnik, vagy hát, nem? Hát úgy tűnik el, hogy a pisziség gyakorlatilag így elég magas szinteken van. Nekem nem tetszik, hogy ilyen magas szinteken vannak, most nem azokról a könyvekről beszélek, de nekem az is túlzás már, hogy most már lassan semmiről nem lehet viccelni, szóval, hogy én azért szeretek néha viccelni, és hogy főleg akik sok emberhez eljut, most nem én, aki ide egyszer-egyszer bejut, de aki folyamatosan csinál, hogy figyelni kell dolgokra, akár egy reggeli rádióműsor, vagy itt Ádámik, vagy bárki, vagy ők figyelnek a legkevésbé, de hogy nem tudom, hogy hol a határ, de szerintem ez már nekem ez már sok, nekem már túl van tolva. Olyan szempontból biztos, hogy mondjuk a nyilvánosságban való viccelődés, vagy bántás ilyen módon kétélű fegyver, mert egyrészt szerintem szabadjon viccelni, mert az hozzátartozik az emberhez, másrésztről pedig az az őszinte, tehát sokkal jobb, hogyha valaki őszintén elmondja egyébként, mint hogy ugyanezt gondolja, és úgy is viselkedik, csak nem mondja ki, akkor mi értelme van. Hát viszont semmi. Másik oldal meg az, hogyha nyilvánosságban történik egy ilyen viccelődés, akkor lehet, hogy nagyon sokakra meg rossz hatással van konkrétan az, értem, hogy megbánt, hogy ennek van egy példamutató jellege is, és nem tudod, hogy melyiket válaszd egyénként. Az, hogy én Peti vagyok, kimondhatom ezeket mondjuk nyilvánosság előtt, és ez így szabályos, vagy azt mondom, hogy nyilvánosság előtt inkább nem mondom ki, mert lehet, hogy valakiket megbántok, hogy megsértek, és aztán semmiképp se szeretném. Nem tudom, hogy ilyen szempontból merre megy a világ, de azt látom, hogy azért a Balázsék jól játszanak ezzel, hogy... Jól játszanak, de egyébként ők is többször elmondták, és most nem a bántó viccekkel, de az egész pisziséggel, hogy nehéz úgy műsort vezetni, hogy nagyon sok olyan mindent nem mondhatnak, amit mondjuk 5-10 éve igen. És egyébként belül mindenki nevet most is, csak jaj, nem lehet kimondani, meg nem lehet izért, pedig belül... Igen, egy álságos. Nekem ez azért mondom, hogy sok. Megértem, meg van mindennek a helye, meg hogy kikkel, hogyan, mit, de hogy nekem sok. De tudod, mi az, ami nem sok, teki? Ami a poharadban van. Azt mondjuk valóban nem sok. És mindjárt adunk bele egy jó kis magnót. Ezt, ha meg lett volna tervezve, akkor se lehetne ilyen profin előkészíteni. Ne, hogy van, látszik. Nézd meg, nem látszik, mert ezt így kéne enteni. Nézd már! Öntsé már! Várjál, eszembe jutott valami. Ma jön ki a Just It Man csatornán promó. Baszó zenével. Nagyon állat lesz, és forgattunk hozzá az üdítőkkel a szobájába, mindenféle shotot majd látod. Én nem hittem el, hogy félholtan Tomi szobájába a lepedőkkel letakarva, nem tudom, nézzétek mit kell, meg stúdió minőségbe, érted? Csináltunk 4-5 másodpercnyi a forgatott anyagot, meg Tomi animált hozzá promót. Én elképesztően jó, nagyon tetszett. Szerintem is nagyon jó lett. Itt vágtam a szobámba azt a pici kis szakaszt. Hallottam. És... Hallottam, mert egy napig csak azt hallott. Mi volt az a mondat? Mindom, mi... Ez alma? Ez mangó? A választ megtalálod a blackspot.hu-n. Finom. Majdnem egyszer átmentem, hogy mit lehet ezzel ennyit vágni, mert 4 óra hosszan lett, csak ezt az egy... Hát tetszett. De csak 4 másodperc, amit vágtam hát, belőle. Ez az, na, és egy napig. Szétöntöttük a szobáját almával. Olyan is nitek is van, amikor még nem vágtam be, de majd később lesz nekem promók, hogy szétnyomjuk az üveget, és ömlik ki belőle, és minden cukorban úszik, bemész, és így ragad az optika, tegnap alig tudod megmozdítani, képzeld, a kamera beállt a cukortól. Addiktív, mint a kokain. De nem a hozzáadott cukortól, hiszen ezt nem tartalmaz, hanem a sima gyümölcs cukortól, amiben... Na jó, most már nagyon nézzük. Ez most lehet, hogy még jobban esik. Mangó és marakuja. Pont anyukámmal beszélgettem múltkor, hogy mostanában egy sima almát olyan keveset esznek az emberek, gyerekek, pedig régen uzsonnához mindez adták, és mostanság dobálják el, meg nem eszik. És én is tök rég ettem almát, és így üdítőbe is, meg almalevet is ritkán szoktam, és lehet, hogy azért most ez még jobban ízlik, mert nem alma. Nem alma, és azért rosszul mondtam, maga a mangó tartalmaz egy kis cukrot pluszba, az alma nem. Aha, akkor lehet, hogy ez is a különbség, hogy a buta agyam már egyből érzik, hogy cukor, cukor. Igen, de nem sok van benne. Tudom, tudom. Nem. És most, hogy így iszogatjuk ezt a mangót, teki, hadd mutassak neked egy apróságot, hogy például te ezt viccesnek te áld-e. Jó, van ez így. Tessék, teki. Viccesek. Vajon viccesnek találd-e, hogy törpök, hogy alacsony növésű emberek, hogy kicsi emberek, hogy aprócska emberek dárdákat dobálnak, és valaki azzal humorizál, hogy egy ilyen fogpiszkáló ráhúlik erre a fiúra. Mert ilyenből töménytelen mennyiségűt látok a ezt YouTube-on. Ezt vagy valahol én is láttam. Nem ez, pont ez, hanem ott valami ilyen izéket. Ja, igen, súlyökés volt, és közben ilyen borsó szemek esni. Igen, de ez is nézd meg, hogy beleugrik a vízbe, és hát pici valami csobban. Micsoda? Figyelj. Szerintem ez nagyon vicces sajnos, és nem tudok mit csinálni. Álszent lenne azt mondani, hogy elhiszem, hogy van, akinek egyáltalán nem az. Nem mennének ekkorát a neten, mert egyébként tényleg nagyokat mennek. Igen, csak van egy határ biztos, hogy a tiszteletlenségbe semmiképp se menjen át, mert szerintem itt lehet a baj, hogy valaki azt érzi, hogy ez egy olyan típusú, ha úgy nevetnek ki valakit, hogy ő alacsonyabb, kisebb, presztízsű, minőségű ember csak attól, mert van egy fizikai tulajdonsága, mondjuk, ami nem egyezik meg az átlagos. Én, ha törp lennék, biztos, hogy ilyeneket forgatnék is. És azon azt mondanám, Peti, ötleteljünk, hogy miket lehetne ilyeneket. Én nagyon... Tényleg mondanám, hogy... Én tényleg, én nekem ez sajnos tetszik. Júj, ne, ez nem szép. Nem szép. Cancelezlek, fúj, nem vagyok barátom. Egyébként a Vadon Jani csak a Balázséknál, ő aztán rendszeresen viccel azzal, hogy kopasz, alacsony, igen, vékony. Mert ő, régen izének hívták, volt egy vendégük, nem tudom ki, mindenki azt mondta, hogy felkaplak, mint egy golyós dezodort, mert kopasz is volt, alacsony, és mindig elképzeltem, hogy Vadon Janit így felkapnak, és így... Bedezodorozzák. Az izzadt kis fejével rákennek. Amit egy kis golyós dezodor. És biztos vagyok benne, hogy ott is, ha ők, nem tudom, hogy egymásra mondták ezt, vagy valaki más mondta, de úgy képzelem, hogyha ott egymást szokták szivatni ezzel, szerintem ott belefér nekik. Olyan, mint hogyha most én is itt törpölnék, és itt te mindig ráfűzné valamit, én nem tudnék megbántódni. Meg egyébként magaddal viccelni, meg közben olyan felszabadító. Én például szoktam azt csinálni, hogy ha vágunk rendezővel, akkor gyakran fikázom magamat. De ez nem egy olyan bántás, hogy jaj, én most ilyen önsanyargató, meg önostorozó vagyok, hanem egyszerűen azt mondom, hogy észreveszem, úgy raktam össze egy jelenetet, hogy rohadtul nem működik. Így mondom, ne haragudj, az olyan szemét módon sikerült ezt összeraknom, hogy ezt senkinek nem mutatnám meg, de anyám csinálná vakon. És akkor ezen elkezdnek valamennyire mosolyogni, és hiszen érzik, hogy mondjuk nem állt össze még az a jelenet, de azzal, hogy én is látom. Feloldottad. Fel is oldom, meg szerintem az is fontos, hogy én is látom a problémát. Aha. Tehát nem gondolom, hogy tévedhetetlen vagyok, vagy tökéletes, vagy nem tudom, hanem én is úgy dolgozom, hogy próbálkozom, és aztán hát, ha összejön valami. Szerintem ez tök fontos, hogy tudsz magadon nevetni, akkor az biztos, hogy neked is segít, meg a környezetednek is, de hát igazából így. Ezek vannak mára, teki. Ezek vannak mára? Ezek voltak mára. Nagyon elment. De így megy az idő. Így telt el az elmúlt egy hét is. Időbe végezned kell. Igen, mert mennem kell. Rajta vagyok, hogy ne legyen baj. Van-e még valami bejelenteni valónk? Igazából a legfőbb, ugye, azt mondta, tehát ez az ti dolgotok. Melyik? Hát legfőképp a mai nap, hogy ez... Igen, tehát ez mától vásárolható, a mangó és az almás üdítő a blackspot.hu-n. Blackspot.hu. Ez a blackspot a fekete pont, ez egy nagyon aranyos kis karakter, most találjuk ki, hogy milyen backstory-ja van neki, meg milyen hangja lesz, hogyha megmozgatjuk, minden nagyon izgalmas jó. Lesz. Én nagyon várom, hogy kikerüljön, mondtam Tominak, hogy basszus, jobban várom, hogy kikerüljön a videója, és megnézem, meg olvasgassam, hogy reagálnak, lehet, hogy mint ő, vagy ti. És rengeteg mindennek készülünk jövőre, úgyhogy iratkozzatok fel a hírlevelünkre, amiben Tomi nem hisz, de én igen. És ami nagyon fontos, kopasz csimpánzis elindult. Bezony. Ha már itt a más műsorában itt rohasztom a saját webshopunkat, akkor a kopaszcsimpánz.hu, tehát kopaszcsimpánz.hu. Vásároljatok, ha tudtok. Szuper webshopunk van. Borka nekünk, nagyon szereti nekünk. Látni, hogy amikor megérkeznek a dolgok, hogy Instastory-ba kirakjátok, és szoktuk nézegetni. Ez mindkét webshopra igaz, hogy az tényleg jó érzés lehet látni, hogy amin dolgoztatok hónapokig, meg raktátok össze, meg nem tudom, az, na, elérkezett, megérkezett, örülő is, t-shirt. Hát ott van, hogy fogják le. Fizikailag ott több van. Több tízezer ilyen üdítőt, és izgulunk, hogy elmegy-e, szeretni fogják-e, ízlik-e egyáltalán. És igen, hogy ez a tegelés, ez nagyon fontos, hogy a Blackspotot is elindítottuk éjjel, úgyhogy megvan az Instagramja a Blackspotnak. Lehet tegelni a kopasz csimpánznál is, az nem tudom, van-e nektek, vagy nektek, az jól van ez így van, ami tegelhető. Úgy, meg a cérnagyár. Bátran küldjétek a visszajelzéseket, mert ez nekünk nagyon jól esik. Sokat dolgoztunk vele, úgyhogy hajrá, hajrá. Szerintem idén már biztosan nem leszünk így online, szóval aki most lehet itt utoljára, annak hát előre is kellemes ünnepeket, meg mi egymást, éljétek túl olyan értelemben, hogy nem tudom, éljétek meg, szóval ne túléljétek, hanem legyen jó mindenkinek, azt kívánom, mert azért itt szoktak problémák lenni. Egyetek, igyatok, töltött káposztát nagyon várom. Ja, beigli, meg ilyesmi. Beigli, nálunk halászlé. Halászlé. Ezeket várom, úgyhogy, illetve, hogyha itt online nem is, Budapesten még elcsíphettek, hisz nem tudom, hogy mennyire van promóz, annyira leszarom, ugye még karácsony előtt lesz egy ilyen évzáró, a turnéhoz kapcsolódó dolog, meg egy after, ott valószínűleg, hát ez nagyon szar, hogy nem jön ki jó sajnos. Mondjad már, mi? Nem az, hogy ott leszünk, csak nem tudtam átfordítani a dolgokat. Ja, értem. Na, mindjárt, szóval mindenképp nagyon fontos, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra, béküljetek ki, ez nagyon fontos, főleg jön a karácsony, szóval ez nem árt. Legyetek vidámak, nézzetek az élet jó oldalát, és igazából kerüljétek a közhelyeket, ez nagyon fontos. Úgyhogy teki, amíg a mangót szürcsölöd, az a kérdés, hogy mi most itt vagyunk. Ádámék nincsenek. Ádámék lesznek legközelebb. Igen. Mi nem leszünk legközelebb, de ti itt lesztek?